εγώ έχω λομπάγκο. Εγώ έχω λομπάγκο. Μου βιαστήκανε τα μάτια. Εγώ έχω λομπάγκο. Έχω λουμπάγκα. Η Σαπφόνοταρα έχει τα λουμπάγκα της, θυμόμαστε όλοι. Η Ντόρα έχει λομπάγκο, είναι μελό. Φαντάζομαι μία λέξη είναι και εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι, πρόβλημα στη μέση. Τις σαπφούς τις είχαν πιαστεί τα πάκια, όπως έλεγε σε εκείνη την περίφημη ταινία. Εδώ η Ντόρα προχθές βγήκε στον Ευαγγελάτο, μετά από πολύ καιρό, είπε πάρα πολλά πράγματα και πολύ χρήσιμα πράγματα. Όπως πάντα η Ντόρα Μπακογιάννη λέει χρήσιμα πράγματα. Αδερφή Κυριάκου, ο οποίος είναι υπουργός, μεγαλουργεί ήδη 10 μέρες εκεί που είναι και έκανε και μια ωραία δήλωση σε ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης που λέει και αν δεν προχωρήσουν όλα αυτά έτσι ακριβώς όπως τα συζητούμε, ακόμη και με τη βία, έτσι είπε ο Κυριάκος, ακόμη και με τη βία, στο Focus, το γερμανικό τα δήλωσε αυτά και γίνεται αναπαραγωγή από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, ακόμη και με τη βία θα προχωρήσει κινητικότητα, επειδή μέχρι πρόσφατα καταδίκαζε τη βία αυτός και όλοι οι υπόλοιποι, από όπου και αν προερχότανε, αλλά βλέπουμε τώρα και από τη θέση του Υπουργού και για ένα πολύ κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει και με ζωές χιλιάδων ανθρώπων, χρησιμοποιείται η λέξη βία για να δηλώσει αποφασιστικότητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ας πάμε στην αδερφή του, η οποία έχει και ενδιαφέρον με αυτά που μας λέει. Αλλά σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου? Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπεις μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορείς να με προστατεύσεις από το χειρότερο που έρχεται. Μάλιστα. Δεν τους προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε? Γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Δεν τους προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε? Μπράβο! Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ όμορφα. Δεν προστατεύσαμε τους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουμε να διεκδικούμε ρόλο για να προστατεύσουμε τους Έλληνες, αφού δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να τους προστατεύσουμε. Η ειλικρίνεια που φτάνει στα όρια, ξεπερνάει τα όρια κινησμού από την Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν έχει να πεις τίποτα άλλο, μένεις άφωνος, συνεχίζεις, πας στον Αντώνη Σαμάρα. Παλιά ήταν και ανταγωνιστές, τώρα είναι στο ίδιο κόμμα, ο ένας στηρίζει τον άλλον, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Σαμαράς μίλησε στην κεντρική επιτροπή εκεί του κόμματος, μίλησε για την ελπίδα την οποία τη φέρνει, αν δεν το έχετε καταλάβει, τη φέρνει το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο ίδιος. Εμείς τολμήσαμε και η κοινωνία τώρα ξέρει. Γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου? Πως όταν λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία μεταρρυθμίσεις, το εννοούμε. Και όταν λέμε χτίζουμε τη Νέα Ελλάδα, αυτό δεν είναι σύνθημα. Δεν είναι πυροτέχνη με επικοινωνιακό που θέλησαν ορισμένοι να πούν ότι είναι. Είναι μοναδική ελπίδα για το μέλλον αυτού του τόπου, το να χτίσει τη Νέα Ελλάδα. Εγώ έχω λομπάγκο. Πίδα. Εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Πίδα. Έχω λουμπάγκα. Παλαγένια φαλερόσα. Πίδα. Πέσαρ τους λάβιος κυσιέρα. Πέσαρ τους λάβιος κυσιέρα. Πίδα. Για το μέλλον αυτού του τόπου. Μου βιαστήκανε τα μάτια. Μια ελπίδα και πίδα βέβαια, γιατί το είπε πολύ καθαρά, το τόνισε κυρίως το πίδα, έβαλε τον τόνο εκεί και προκύπτει και αυτόνομο. Μπορούμε να κάνουμε χρήση της λέξης μέσα από την ελπίδα, πάντα προκύπτει και ένα πίδα, οπότε ο καθένας παίρνει αυτό που του αναλογεί. Πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι ως Έλληνες, κοιτάξτε γύρω σας, όλες τις άλλες χώρες έχουν μια αναστάτωση, μια αναμπουμπούλα, εδώ είμαστε ήρεμοι. Περνάνε όλα καλά με ένα πολύ όμορφο αεράκι και δροσερό όλο το Σαββατοκύριακο. Είμαστε και καλοκαίρι. Θα πάνε όλα καλύτερα, δεν τα λέμε εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα. Είμαστε καλύτεροι από όλους γύρω τριγύρω. Το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δέστε λοιπόν σήμερα τι συμβαίνει. Είναι η ακριβώς αντίστροφη εικόνα. Γύρω μας τα πάντα ανατρέπονται. Κραδασμοί παντού. Αβεβαιότητα παντού. Και μέσα σε αυτή τη γενικότερη αστάθεια η Ελλάδα, ναι, με τα προβλήματά της που ακόμα δεν τα έχει λύσει, μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Έχω λουμπάγκα. Μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Μοιάζει σαν μοναδική νησίδα σταθερότητας. Ποιος θα το πίστευε αυτό ένα χρόνο πριν? Κανείς δεν το πίστευε πραγματικά. Νομίζω αν κάτι είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αν κάπως μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει, είναι νησίδα σταθερότητας. Είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο σταθερά, σε σχέση βέβαια με το Κάιρο που κάθε βράδυ έχουν 35 νεκρούς. Είμαστε νησίδα σταθερότητας σε σχέση με τη Συρία που επίσης έχουν κάπου εκεί είναι οι νεκροί. Επίσης είμαστε νησίδα σταθερότητας, ωραίες οι συγκρίσεις που κάνει και πάνω απ' όλα σοβαρός πολιτικός λόγος. Διότι αυτό απαιτεί από έναν πρωθυπουργό, από έναν ηγέτη που κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, μετά πολλά και τις πολλές παλινοδίες από μικρά, μικρότερα κόμματα και από κόμματα να γίνει πρωθυπουργός με τη στήριξη βεβαίως του Πασόκ. Περιμένεις σοβαρό πολιτικό λόγο. Και τώρα πια το καταλαβαίνει ο λαός ότι το όραμα αυτής της νέας Ελλάδας αφορά όλους. Αγγίζει τους πάντες. Γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου? Σας το είπα και προχθές. Αυτή τη νέα Ελλάδα την είχα στο μυαλό τους και στην καρδιά τους εκατομμύρια Έλληνες πριν το πούμε εμείς. Δεν πίστευα να θα βρισκόταν παράταξη να αγωνιστεί γι' αυτό. Βέβαια. Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά, παίρνει σάρκα και οστά. Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά, παίρνει σάρκα και οστά. Δεν τους προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε? Τώρα το βλέπουν σιγά σιγά, παίρνει σάρκα και οστά. Μου βιαστήκανε τα πάτια. Ποιος είναι υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης σήμερα? Ο Κυριάκος σήμερα. Για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ο Κυριάκος και σήμερα υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, τα λέει τώρα. Είναι πολύ ωραίο που Σαμαράς περιγράφει πώς ακριβώς νιώθουμε. Ότι όλοι πιστεύουμε, είμαστε έκθαμβοι, έκπληκτοι από το ότι ένα κόμμα κατάφερε να εφαρμόσει, να υλοποιήσει το όραμα του για τη νέα Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί χαρά και ευτυχώς που υπάρχει ο Σαμαράς για να μας το υπογραμμίζει, ο Μπούφης, για να μας το υπογραμμίζει, επειδή το ξεχνάμε μέρες που έρχονται. Ρωτήθηκε τώρα Μπακογιάννη αν τελικά θα σωθεί η δική μας η χώρα που αρχίζει από έψιλον και λέγεται Ελλάδα. Κύριε Μπακογιάννη, αισθάνεστε ότι βγαίνει το πρόγραμμα, ότι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί? Δεν ρωτάω για τους Έλληνες, για την ώρα ρωτάω για τη χώρα. Ναι, ναι. Και η Εστονία μπορεί να σωθεί. Και όχι μόνο ότι μπορεί να σωθεί, πρέπει να σωθεί. Η Εστονία τώρα μιλάμε, που ήταν κομμουνιστές πριν από λίγα χρόνια. Και όχι μόνο ότι μπορεί να σωθεί, πρέπει να σωθεί. Η Εστονία τώρα μιλάμε, που ήταν κομμουνιστές πριν από λίγα χρόνια. Κομμουνιστές δεν θα τους έλεγες. Ήτανε. Έτσι λοιπόν, σε ερώτηση αν θα σωθεί η Ελλάδα, απαντάει ότι θα σωθεί η Εστονία, οι οποίοι ήταν και κομμουνιστές, να το πούμε. Ο Μπάμπης είχε ένα θέμα εκεί. Στο Sky έγιναν αυτά τα πολύ ωραία, αν δεν τα είδατε, την Παρασκευή το βράδυ. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να υπενθυμίζουμε τις καλές στιγμές. Τραβάμε χειρόφρονο σε αυτές τις στιγμές, στεκόμαστε για να επεξεργαστούμε τι ακριβώς μας έχει συμβεί. Και σε σχέση με τις καλές στιγμές και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες στιγμές, οι οποίες δεν προβλέπονται να είναι καλές. Έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, την ομιλία του προχτές, χτες το πρωί, είπε και μια αλήθεια, είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κυρίως για όσους δεν έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, τους αριστερούς που όλα τα χρόνια και πριν τη μεταπολίτευση και μετά είναι στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, διεκδικώντας αυτονόητα πράγματα. Πολιτική δεν είναι ο καθένας να λέει κάθε στιγμή ό,τι του έρχεται ή ό,τι θυμάται. Άλλωστε όλοι κάναμε λάθη. Τα μεγαλύτερα λάθη τα έκαναν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. Τα μεγαλύτερα λάθη τα έκαναν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. Τα μεγαλύτερα λάθη τα έκαναν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. Άλλη μια σοβαρή άποψη, πάρα πολύ σοβαρές απόψεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει απόλυτο δίκιο εδώ. Δεν φταίει καθόλου το Πασόκ από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν φταίει καθόλου η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις του Θείου Καραμαλή. Αλίμονο δεν έκαναν λάθη. Του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί και αν δεν έγιναν λάθη. του Σιμίτη μετά, του Αθώνη όλου, του Καραμαλή του Ανιψιού αμέσως μετά, του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου του Γιώργου. Κωμωδία είναι μετά η ιστορία τη μεταπολίτευση και μόνο από τα ονόματα, η παράθεση ονομάτων αποδεικνύει την κατάδια αυτού του τόπου. Ψηφίζουμε γονούς, θείους, ανιψιούς και γενικώς ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Δεν φταίνε όλοι αυτοί, αλλά φταίνε αυτοί που διεκδικούσαν, που διαδήλωναν, που ποτέ δεν κυβέρνησαν. Ακούσαμε τον πολύ ωραίο συλλογισμό ότι τη μεγαλύτερη, όχι ευθύνη εισάξια ή κάποια ευθύνη, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν την έχουν αυτοί που δεν κυβέρνησαν. Άρα αυτοί που κυβέρνησαν είναι αθώοι. Όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας, να ξέρετε ποιοι τα έχουν κάνει σύμφωνα πάντα με την ακροδεξιά λογική Αντώνη Σαμαρά και του επιτελείου του που κάνει πάρα πολύ καλή ακροδεξιά δουλειά. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, Real βεβαίως, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100 με κάτι επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και με κάτι προσαγωγές στην Βρετανία. Συνεχίζεται και ξεκινά αυτή η εβδομάδα, η οποία αναμένεται να είναι ζεστή, αν και οι θερμοκρασίες δεν λένε κάτι τέτοιο. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ρωτήθηκε πάλι η Ντόρα τι ακριβώς βαθμό, ποιον βαθμό βάζεις σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία κυβέρνηση και απάντησε με την ειλικρίνεια που τη διακρίνει. Επειδή μιλάμε για την κυβέρνηση, αν σας ζητούσα να βάλετε ένα βαθμό, με άριστα το 10. Στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από την προηγούμενη τρικομματική, τώρα τη δικομματική, τι βαθμό θα βάζετε? Δεν θα την πατήσω, κύριε Βαγγελάτη. Διότι ο κόσμος θα καταλάβει τι καραγκιόζητες είναι αυτοί οι άνθρωποι, που ήταν κομμουνιστές πριν από λίγα χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε να λέει στη Βουλή των Ελλήνων, και λυπήθηκα εκείνη την ημέρα που δεν ήμουν μέσα να τον ακούσω, ότι θα βουλιάξουμε. Να. Και είναι αλήθεια αυτό. Θα βουλιάξουμε. Να. Και είναι αλήθεια αυτό. Έχω λουμπάγκα! Μαραγένια σαρερόσα η δεσί δεν είναι αρμόσα. Διότι ο κόσμος θα καταλάβει τι καραγκιόζητες είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν κομμουνιστές πριν από λίγα χρόνια. Εγώ έχω λουμπάγκο. Έχω λουμπάγκα! Θα βουλιάξουμε. Να. Αλλά σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου, σου λέει ο άλλος. Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπεις μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορείς να με προστατεύσεις από το χειρότερο που έρχεται. Δεν τους προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε. Μπράβο! Ωραία νιώθουμε όταν τα ακούμε αυτό. Πολύ ευχάριστο πραγματικά που λέει και ο Ρέστης Μακρύς να ακούς με τέτοια ειλικρίνεια και τέτοιο κινησμό την Ντόρα να περιγράφει μια πολύ ωραία κατάσταση την οποία τη ζούμε όλοι, αλλά να παραμένει και να διεκδικεί συνεχώς νέους ρόλους για να σωθούμε από εδώ και πέρα που έρχονται και τα καλύτερα. Η Χριστοφιλοπούλου, σας θυμίζουμε ότι κυβερνάει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα πολύ κρίσιμο δίκη, ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο και έχει και ψευδεστήσεις, ζει στο συννεφάκι της, προσερχόμενη προχτές στο Υπουργείο, έκανε μια δήλωση που πατάει ακριβώς την πραγματικότητα. Ήρθαμε εδώ, η ηγεσία, η καινούρια, να επισπεύσουμε τις αλλαγές, να επισπεύσουμε τις τομές, όχι όμως να αυξήσουμε τον αριθμό των απολύσεων. Αυτό που γίνεται είναι αυτό ακριβώς. Δεν αυξάνεται καθόλου ο αριθμός των απολύσεων. Έχουν βρει 15 λέξεις, εισάξιες και χειρότερες τις λέξεις και τις έννοιες και τις κατάστασης απόλυση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εκεί για να κάνουν απολύσεις. Μάλλον το πίστευε η Εύη Χριστοφιλοπούλου. Της αρέσουν πάντα κάτι τέτοια. Έτσι έχει πορευτεί πολιτικά. Έτσι την έχουμε αγαπήσει και όλοι εμείς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σαν τους Εβιώτες δεν έχει κανένα χιούμορ, έτσι. Δες επιλογές. Σαν τους Εβιώτες έχεις δίκιο, δεν έχει χιούμορ. Δηλαδή, δυο και Δίκολου και ένας Μαρκόπουλος και απογειώνουν την εκλογική περιφέρεια. Μπράβο, μπράβο, Σημεών. Χρυσή Αυγή, Μίχας, μπράβος, έτσι και τα λοιπά, Σημεών. Και πρόσεχε, έτσι. Και το Μαρίνο που έβγαλε τον Κουκουέ, τον περάσανε για τον Γιώργο Μαρίνο που ήταν στο Τζάο Αντένα. Μπερδεύτηκαν. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα. Αυτά που λες για τον Τατσόπουλο, δεν φοβάσαι? Φοβάμαι. Φοβάσαι? Τι να φοβηθώ? Ξέρω κι εγώ, σου κάνω καμιά μήνυση. Ο Τατσόπουλος? Α. Μακάρι. Είσαι πολύ μεγάλος, ε. Δεν είμαι και στον Τατσόπουλο. Δεν έχω φτάσει στη μισή Αθήνα ακόμα. Όχι, όχι, έτσι. Ναι. Εδώ γύρω, πηδάω γειτονικά. Γεια σου, ρε Τόλμο. Γεια σου, Σώμο. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, εσύ? Τόλι, πήρα να σας πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή σας. Καλή, αλλά λίγη. Πόσο έπρεπε να είναι? Λοιπόν, πήγα προχθές να πληρώσω τη ΔΕΗ και λέω στην υπάλληλο: θέλω να με αφαιρέσει το τέλος της ΕΡΤ. Ναι. Μου λέει: θα περάσετε μέσα στο λογιστήριο. Πάω στο λογιστήριο, λέει: ποιος το είπε? Λέω: το στουρνάριο υπουργός το είπε. Ποιος το είπε? Δεν έχουμε εμείς καμία διαταγή. Θέλω να με αφαιρέσετε τώρα, αυτή τη στιγμή, το τέλος της ΕΡΤ. Δεν το πληρώνω. Έχω ένα μήνα που βλέπω μαύρο. Κάνατε τον καψί υπουργό του μαύρου? Όχι του μαύρου. Όχι του μαύρου. Του. Τη πολύχρωμη τη ρήγα. Εμείς δεν έχουμε εμείς πολύχρωμη ρήγα. Εμείς βλέπουμε σκέτο μαύρο. Έλα, ρε γατούλη. Κάτσε να το κλείσω το καταραμένο. Κλείσω το καταραμένο, δεν το αντέχω πια να τα ακούω. Κάμω τον αντίκτυπο. Στο διάλο παλιό ραδιόφωνα. Τι έγινε, παχουλό γατουλάκι? Έχει παχύνει, λέει. Έτρωσε καλά τελευταία. Ποιο τα είπε αυτά? Δεν σε είδε. Κάποιο γνωστό σε είδε, μου λέει, γίνεται τράπα. Και πού να με δει και στην τηλεόραση, ε? Που προσθέτει και κιλά. Γιατί βγήκε τηλεόραση? Όχι. Α. Απλά λέω. Να σου πω, το άνοιξα την ώρα που έλεγε κάτι για ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιος. Γιατί πριν άκουγα Rage Against the Machine. Άι, μωρή σούλα που ήξερες και Rage Against the Machine. Δεν κάθομαι εδώ τώρα, ακούω το Θήμιο για τον Κουτσούμπα και για τον Κουκουέ. Προτιμώ, τέλειωσε το δισκάκι, σας έβαλα. Λοιπόν, και αμέσως για ΣΥΡΙΖΑ θα τον μαζέψεις. Δεν τον θέλουμε τον Κουτσούμπα, πες του. Να είχαν βάλει το Βογιόπουλο, να τον ψηφίζαμε. Mm. Με Κουτσούμπα δεν ψηφίζουμε, πες του. Αποστολή. Ναι. Τα σκυλάκια της Μέρκελ που υπηρετούν το veritable ναζισμό, το Σόιμπλε και τη Μέρκελ, δεν καταδέχονται, λέει, να συνεργαστούν με τους ημιτασιών ναζιστές. Πλάκα έχουνε, ρε. Ναι. Τα δάκρυα μου είναι νοφρά, μου σβήσαν το καντήλι και τα λεφτά που παίρνω είναι βρε πολλά. Το ψέμα έχω στα χείλη. Δεν μου λες, αυτό το δάκρυ βγαίνει και σε άρωμα. Λες να το πάρουμε, να το έχουμε πρόχειρο. Σωστό, θα μπορούσε. Και τώρα πρόσεξε να δεις. Μετά αυτό που έγινε, θα σκάσει το καλό χαμόγελο του παιδιού. Εκεί δεν είναι, Βαρδινογιάννη? Για να σώσει το βρεφονοπιαγωγείο, όπως το λένε αυτό. Εκεί, μετά το καλοντημένο δάκρυ με τα κρυβά κολλιέ. Μπράβο. Θα σκάσει το χαμόγελο. Όχι, δεν είναι στο χαμόγελο, ρε, εσύ τέτοια. Πού είναι, δεν ξέρω. Κάπου... Στο Ελπίδα. Α, Ελπίδα, όπου είναι, μπα συμπτώσει. Αλλά και στο Ελπίδα τη Βαρδινογιάννη χαμόγελο έχουν. Γιατί όχι? Η Τρέμη σοκαρίστηκε γιατί είδε τα παιδάκια εκεί πέρα που τα πηγαίνουν οι γονείς που δεν έχουν να τα ταΐσουν. Και σου λέει, τι διάλογο, αληθινά ήταν αυτά τα παιδάκια τόσα χρόνια? Η Τρέμη τόσα χρόνια έβλεπε τα βίντεο με τη Βαρδινογιάννη και νόμιζε ότι τα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή που είναι άπορα κτλ. Ότι είναι στο σκηνικό από πίσω. Ότι είναι ντεκόρ, κάτι, τα πάνε, τα πηγαίνουν για το γύρισμα. Κάποιο τα έχει ζωγραφίσει, ρε παιδί μου. Κάποιο τα έχει ζωγραφίσει, σοκαρίστηκε. Σου λέει, αληθινά παιδάκια ήταν τόσα χρόνια, γι' αυτό. Άλλωστε όλοι κάναμε λάθη. Και τα μεγαλύτερα λάθη τα έκανα στους δρόμους και στα πεζοδρόμια εκείνοι που δεν κυβέρνησαν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αντώνη Σαμαράς, δεν φταίει σε τίποτα αυτός ή φταίει στα ελάχιστα, διότι τα μέγιστα τα έχουν κάνει αυτοί που δεν κυβέρνησαν και πάντα διαδήλωναν και ήταν στους δρόμους. Το έχετε ξαναπεί αυτό το μήνυμα που θα σας πω τώρα εδώ. Το στέλνει ένας ακροατής από κινητό, δεν γράφει όνομα. Και είχε απαντήσει, είχαμε δώσει μια απάντηση παλιότερα, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Αφορά τους ακροατές από τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί πέφτει αυτή η διαφήμιση. Της Ελληνικός Χρυσός, λέει, διαφήμιση της Ελληνικός Χρυσός στην εκπομπή σας. Συγχαρητήρια, υποκρισία, απλώς καραγκιοζηλίκη. Τις διαφημίσεις δεν τις διαλέγουμε εμείς, δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς είμαστε σε ένα σταθμό, τα τμήματα, τα αρμόδια, τα εμπορικά, η διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλος αποφασίζει για τη διαφήμιση, το διαφημιστικό χρόνο, τα τιμολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν διαφημίσεις και με άλλες διαφημίσεις δεν συμφωνούμε. Αν με ρώταγε εμένα κάποιος, δεν μπορούμε όμως. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, έτσι λειτουργεί το ωραίο σύστημα που όλοι υποστηρίζουμε σαν τρελή. Ο καπιταλισμός, μια άλλη λύση είναι να μην υπήρχαμε πουθενά. Να μην έχουμε διαφημίσεις, να είμαστε από ένα σπίτι και να βγάζουμε εκεί μια εκπομπή. Αυτό μάλλον δεν γίνεται για πάρα πολλούς λόγους ή δεν γίνεται ακόμα. Οπότε αυτό θα συμβαίνει. Με τις διαφημίσεις δεν έχουμε καμία σχέση. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι. Πάντα δεν ξέρουμε τι υπάρχει και τι ακολουθεί. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει οποιαδήποτε διαφήμιση και να παίξει, κυρίως για το συγκεκριμένο θέμα των σκουριών. Όποιος έχει ακούσει την εκπομπή, πάντα σε αυτό το θέμα υποστηρίζαμε τους κατοίκους. Θεωρούμε έγκλημα αυτό που γίνεται εκεί πάνω, το να κοπούνε δέντρα. Δεν γίνεται έτσι ανάπτυξη. Δεν είναι αυτό ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη για έναν, δύο, πέντε επιχειρήσεις. Και καταστροφή για το περιβάλλον και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Πολύ καλά κάνουν και αντιδρούν μαχητικά, δυναμικά όπως πρέπει. Υπάρχει μια πιθανότητα. Είμαστε αλληλέγγυοι, προβάλλουμε οτιδήποτε. Τους έχουμε στηρίξει πολλές φορές. Το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξαρτήτως διαφημίσεων και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και παίζει. Παραλογισμός, Ελληνοφρένεια, πες το πως θες. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Παντελής Καψής, αρμόδιος για να φτιάξει την νέα ΕΝΕΔ, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε θα εκπέψει και τις επόμενες μέρες, κάτι λένε για Τετάρτη. Υπηρεσία ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων, κάπως έτσι θα είναι. Τον ρωτήσανε το Σάββατο το πρωί που βγήκε στο Μέγκα, τι θα κάνει στην περίπτωση που το νέο κανάλι, οι δημοσιογράφοι εκεί δεχτούν παρεμβάσεις. Και έδωσε μια ωραία απάντηση. Φτιάχνεται το εποπτικό συμβούλιο. Είναι 9 ετές. Φτιάχνει το πλάνο, στείνεται ας πούμε και το διοικητικό συμβούλιο και μπαίνει και η ιεραρχία στο θέμα των ειδήσεων που ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που θα σταματήσει ας πούμε τα κόμματα ή τους υπουργούς ή το εκάστοτε Μαξίμου ή το εκάστοτε οτιδήποτε να παρεμβαίνει και να λέει ας πούμε αυτό θα παίξει τόσα λεπτά. Κοίταξε, ελπίζω ότι αν εσύ είσαι διευθυντής ειδήσεων στην ΕΡΤ όπου ξέρεις ότι δεν μπορεί ο υπουργός να σε απολύσει κιόλας για να με ένα τηλεφώνημα γιατί δεν θα μπορεί, έτσι, θα έχεις και το θάρρος και την πυγμή να του πεις να κοιτάς τη δουλειά σου. Παντελής Καψής που έχει μεγαλώσει μέσα στο Ίδρυμα Λαμπράκη, στο Ίδρυμα, μέσα στον ΔΟΛ, λέει εδώ τι ακριβώς, ποια μέθοδο πρέπει να τηρήσει η διοίκηση, η επόμενη της ΕΡΤ, οι δημοσιογράφοι, να πούνε να κοιτάς τη δουλειά σου σε κάποιον υπουργό. Προφανώς από την δική του προσωπική κουλτούρα μέσα στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, που έχει θητεύσει όλα αυτά τα χρόνια ή στις άλλες θέσεις τα τελευταία, αυτό ακριβώς διδάσκει και αυτό βγάζει από την εμπειρία του. Θα πει σε έναν υπουργό να κοιτάς εσύ τη δουλειά σου. Εδώ εμείς κάνουμε δημοσιογραφία. Τέλος, τελειώσαμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Ότι ευτυχώς που υπάρχουν άνεργοι για να μειωθούν οι μισθοί όλων σε μηδενικά επίπεδα. Είναι δυνατόν να γίνεται η φασαρία? Ο άλλος είναι άνεργος και εσύ έρχεσαι να αλλάξεις, αν θέλετε, φορέα, έχοντας εξασφαλισμένο το μισθό των παιδιών σου. Και το κάνεις φασαρία, τι να πει ο άνεργος? Δηλαδή για να κάνουμε μια διαδήλωση ανέργων εδώ. Και βεβαίως το χρησιμοποιεί αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως κάνουν όλοι, χρησιμοποιούν την ανεργία, η αναγκαιότητα των ανέργων για να αναγκαστούν όλοι οι υπόλοιποι να πέσουν σε επίπεδα ανεργίας, σε επίπεδα μισθολογικά. Είναι μια ωραία απειλή, διότι σε κάθε επιχείρηση η συζήτηση αυτή γίνεται κάθε λεπτό. Διεκδικεί κάτι ο εργαζόμενος, ακόμα διεκδικεί, έχει και την ελπίδα ότι θα το πάρει και του λέει ο εργοδότης, κοίτα έξω είναι 1,5 εκατομμύριο. Το σταματάμε, δεν το συζητάμε, γιατί και εσύ θα αναγκαστείς να πάρεις τον ίδιο ακριβώς δρόμο, που θα αναγκαστείς δηλαδή να τον πάρεις έτσι κι αλλιώς, αλλά μέχρι στιγμής χρησιμοποιείται ως απειλή για πάρα πολύ μεγάλες κατηγορίες. Μετά από όλα αυτά, έρχεται ο Κοντογιάννης. Να τον βάλουμε τώρα τον Κοντογιάννη. Προλαβαίνουμε. Ο Κοντογιάννης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάνει μια βόλτα και με την Τώρα. Απέτυχε κτλ. Όλο το κόμμα και ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσετε τώρα τι ωραία που περιγράφει, μάλλον πώς σας αποκαλεί. Όχι, δεν σας αποκαλεί τη λέξη που νομίζετε. Αυτή εννοεί, αλλά χρησιμοποιεί μια άλλη καλύτερη. Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, ας πούμε, ή τους σχολικούς φύλακες? Παίρνω δύο παραδείγματα. Δεν υπάρχει πολιτικός, δεν υπάρχει άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα που να σου πει ότι συμφωνώ. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ζούμε σε μια κατάσταση όπου δυστυχώς λαμβάνονται αποφάσεις με το μαχαίρι στο λαιμό. Κύριε Κοντογιάννη, μην ξεχνάτε ότι σε μια. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση, εμπόλεμη κατάσταση, οικονομικά εμπόλεμη κατάσταση, όπως είναι αυτή που ζούμε τώρα, υπάρχουν και θύματα. Πόσο απλό, πώς αλλιώς να το πει, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Οπότε κάθονται και αυτοί εκεί, κάνουν ζάπινγκ, βλέπουν τον πόλεμο. Είναι δεδομένο θα υπάρξουν θύματα, το έχουν τακτοποιήσει έτσι στο μυαλό τους. Βεβαίως υπάρχουν θύματα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ευνοούνται, υπάρχουν όμιλοι που ευνοούνται με τις δικές τους πράξεις, με τα δικά τους ναι στη Βουλή, με τις δικές τους ανοχές, με όλη αυτή την πολύ ωραία συμπεριφορά. Υπάρχουν ευνοημένοι και υπάρχουν και θύματα που είστε πάλι εσείς οι ίδιοι, όπως κάθε φορά. Τώρα όμως είναι και ομάδα θύματα, τα βλέπουμε καθημερινά. Ο κύριος Κοντογιάννης, παλιός δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και τώρα βουλευτής σε αυτή τη φάση της Νέας Δημοκρατίας. Κύριος Απόστολος, ναι. Τι κάνουμε, Αποστολάκι μου? Καλά. Ξέρω ότι δεν είσαι έξις, αλλά μπορώ να σου δώσω μια είδηση σχετικά με την ΑΕΚ, το γήπεδό της. Ποιο γήπεδο, στα Νέα Φιλαδέλφια, αυτό? Μπράβο, μπράβο, αγορίνα μου. Ναι. Για πες. Αυτά είναι από Μελισσανίδη μεριά, δίπλα, κάθομαι στο Μελισσανίδη. Άρα από Σαμαρά μεριά, ναι, για πες. Αριστερά και δεξιά του, εκεί που θα κάθεται ο Δημήτρης. Θα είναι ο Σαμαράς. Ο Μελισσανίδης, αγορίνα μου. Ναι, ναι, ο Σαμαράς που θα είναι αριστερά ή δεξιά του. Ακροδεξιά του, μάλλον. Όχι, δεν θα έχει το Σαμαρά. Δεν θα έχει. Α, χωρίς. Υπάρχει Μελισσανίδης χωρίς το Σαμαρά. Μπράβο, για πες. Φτιάχνει δύο θρόνους. Ναι. Αριστερά, λοιπόν, θα κάθεται ο Μέγας Αεξής, ο Ψαριανός. Αχ. Και δεξιά του η κυρία Ρεπούση. Τα αριστεροφασιστοκαρκινώματα. Ωραία. Το δικό μου ήταν καλύτερο. Έλα, γεια. Πάλι μας απειλούν οι δανειστές, δεν θα μας δώσουν δάνειο. Κοίτα να δεις, με αυτή την απειλή τόσα χρόνια, αλλά να πως έρχονται τα δάνεια κάπως, να οι ανακεφαλοποιήσεις. Άμα δεν πάρουμε το δάνειο, δεν θα το πληρώσουμε, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι. Ποιος? Αλλά ξέρεις τι με φοβίζει. Δεν έχει βγει ακόμα κανένας από την κυβέρνηση να πει ότι τα αποθέματα φτάνουν για τόσο καιρό. Δεν είναι λίγο υποπτό αυτό? Μία συμβουλή θέλω προς συνακροατές και συμπολίτες. Άντε. Όταν θα παραλάβουν το καινούριο, το φάκελο τώρα με το καινούριο λογαριασμό της ΔΕΗ, καλύτερα να καθιστεί. Ο οποίος θα είναι ελαφρύτερος, έτσι, γιατί δεν θα έχει ΕΡΤ. Μπορεί από ΕΡΤ να είναι ελαφρύτερος, αλλά εγώ όταν άνοιξα το φάκελο που αφορούσε τους κοινόχρηστους χώρους, όχι το διαμέρισμα, γιατί μένω σε μονοκατοικία, διπλοκατοικία με τον αδερφό μου, κάτι πολλοί συμπολίτες και πολλοί διαχειριστές πολυκατοικιών θα το πάθουν αυτό, βάλανε παράτσι, το επεκτείνανε και στο ρεύμα τους κοινόχρηστους χώρους. Επιτέλους. Επιτέλους. Όταν άνοιξα το φάκελο και είδα τα 1300 ευρώ που με περιμένουν να πληρώσετε, 5 δόσεις φυσικά, μην το πάθω το έμφραγμα μονοκοπανιά, να το πάθω. Πάλι καλά. Λίγο. Για μια στιγμή τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήταν εξοντοτικό το χαράτσι. Ευτυχώς είναι σε 5 δόσεις. Απαλύνε το πόνος. Ευτυχώς, ναι, απαλύνε το πόνος. Δεν ξέρω τι στο διάλο άλλο θα σκεφτούν για να μας πάρουν και το τελευταίο ευρώ που έχουμε στην τσέπη. Δεν ξέρω, Αποστολή. Κάτι θα βρεθεί, μην ανησυχείς. Όσο νυχτώνει, η Χούντα μεγαλώνει. Πες του Χατζηνικολάου, σε παρακαλώ πολύ, από τον καιρό που βγαίνει η Real News, την παίρνω εγώ τακτικά κάθε εβδομάδα. Το λοιπόν, εκεί που δίνει τα 50 χιλιάρικα, γιατί δεν τα κάνει σε 50 εφημερίδες να βάλει ένα χιλιάρικο, ρε, την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος. Δεν είναι άσχημο τώρα που το λες. Μπράβο, ίσχο και 500άρικο να βάλει και 100άρικο να βάλει. Σε κάθε εφημερίδα μια στις δυο κληρώνει. Πεινάει, παιδί. Καλά θα είναι, θα πληρώσουν κανένα χαράτσι άνθρωποι. Και θα πει ο Γερμανός. Θα το προτείνω. Τίποτα, καταχωρήθηκε τέλος. Θα το πω, το πες, γεια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Λοιπόν, έχω μία απορία. Προχθές στην αίθουσα αναμονής αεροδρομίου σε αγαπημένο σου νησί στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Μη μου το χαλάς, μη μου λες νησί. Νησί. Πες το πώς το λες, αυθεντικό να είναι. Έλα, λοιπόν. Νησί. Συναντήσαμε. Έλα να πάμε στο νησί, εμάνος εγώ και εσύ. Ναι, θα πάμε. Ούτως ή άλλως εκεί θα έρθεις και φέτος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, συναντήσαμε ιδιοκτήτη μεγάλου καναλιού. Απαπα. Ο οποίος δεν ταξίδεψε με την πτήση την κανονική, το δρομολόγιο της εταιρείας που είχε γίνει την ώρα πτήση για Αθήνα. Κάθε το ίδιο και με ιδιόκτητο. Ναι. Και έχω λοιπόν απορία. Το ίδιο είσαι εσύ, παιδί μου, το ίδιο είναι η εξουσία. Όχι, εντάξει. Απορία μου λοιπόν σε αυτούς τους μεγαλοκαναλάρχες, ο οποίος είχε και την νεαρά σύζυγο μαζί, εννοείται. Η εφορία. Α, την νεαρά σύζυγο, κατάλαβα. Okay, για ναι, λοιπόν. Μήπως είχε μαζί του και τίποτα φασολάκια. Μπορεί. Για πες. Ναι. Σε αυτούς η εφορία δεν κάνει παρεμβάσεις στους λογαριασμούς, τα χρέη που έχουν, τα δάνεια που έχουν. Καλέ, είναι σε όλα εντάξει αυτοί. Ναι, με ποια. Με την έννοια ότι δεν έχουν εφορία, με αυτή την έννοια. Δεν έχουν εφορία, δεν φορολογούνται, άρα όλα εντάξει. Εφορία έχουμε μόνο εμείς οι άλλοι, έτσι. Ναι, ναι. Οι κοινοί θνητοί. Οι άλλοι, οι κοινοί θνητοί. Ναι, όπως το πες. Οι άλλοι, οι κοινοί θνητοί. Αλλά σε τελική ανάλυση, γιατί σε ψηφίζω, κυρά μου, σου λέει ο άλλος. Σε ψηφίζω πρώτον για να βλέπεις μπροστά και δεύτερον στο βαθμό που μπορείς να με προστατεύσεις από το χειρότερο που έρχεται. Μάλιστα. Δεν τους προστατεύσαμε τους Έλληνες από το χειρότερο που ήρθε. Μπράβο! Εφόσον ο Έλληνας ζήτησε από την Τώρα και από όλους αυτούς να τον προστατεύσουν, είναι λογικό να μην μπορούν αυτοί να προστατεύσουν. Δεν μπορεί αυτός που σε έφερε εδώ να σε προστατεύσει, να μπορέσει να τα διορθώσει όλα αυτά που ο ίδιος δημιούργησε και τα έκανε μαντάρα. Δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, επιμένει ο Έλληνας να αναθέτει στους ίδιους και τους ίδιους να διορθώσουν αυτά που οι ίδιοι κατέστρεψαν. Αυτό κανένα νοήμον πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, μάλλον και σε άλλους πλανήτες, δεν το κάνει. Είτε πρόκειται για δίποδο, είτε για τετράποδο, είτε για οτιδήποτε άλλο. Το κάνουν εδώ μερικοί συμπατριώτες και έρχεται βεβαίως η Τώρα μετά και σας το πετάει και στη Μούρη ότι δεν σας σώσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως θα μας ξαναψηφίσετε και δεν έχετε τι άλλο να κάνετε. Η μουσική που ακούμε είναι το τραγούδι Μαλαγκένια, έτσι λέγεται, από τον Πλάθητο Ντομίνγκο όμως σήμερα. Το έχει πει και ο Νταλάρας στα ελληνικά, το έχει πει και ο Χαρικλίν σε μια άλλη Παλαβή εκτέλεση. Το έχουν πει πάρα πολύ. Σήμερα διαλέξαμε να το ακούσουμε έτσι σε τέτοιο στυλ. Με την ωραία φωνή του Πλάθητο. Μήνυμα Κροατή, Θύμιο, σου στέλνω δροσερούς χαιρετισμούς. Ένας εκ των εδώ και 15 μήνες απλήρωτος των ηρωικών ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Έχουμε και αυτούς. Τους θυμόσαστε που είχαν κάνει τότε αυτά που είχαν κάνει. Παραμένουν απλήρωτοι άνθρωποι, συνεχίζουν, ελπίζουν, φαντάζομαι. Αγωνίζονται όπως μπορούν πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί η ανάπτυξη και το success story προχωράει και αφορά πάρα πολλούς. Δεν τους βλέπουμε όλους, αλλά να ξέρετε ότι το success story συνεχίζεται κανονικά και παντού. Άλλωστε είμαστε μια νησίδα ευτυχίας και σταθερότητας, που είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το αντιφασιστικό κομμάτι, όπως κάθε μέρα και αυτή τη βδομάδα θα ακούμε μέχρι τη Δευτέρα. Το CD είναι έτοιμο να βγει από ό,τι πληροφορούμε. Είναι μια συλλογή που βγάζουμε μαζί με τους κολεκτίβα αντιφασιστικού περιεχομένου τραγούδια. Καμιά τριανταριά πως έχουμε βάλει μέσα, τα ακούμε κάθε μέρα. Πάρα πολλά από αυτά είναι καλά, ανάλογα βέβαια τα γούστα που έχει ο καθένας. Υπάρχει ποικιλία σήμερα. Luther Blissett είναι ο τραγουδιστής και τίτλος τραγουδιού «Ακόμα εδώ». Φοβάμαι να γίνω όλα αυτά που εσύ θες, σαν όλα τα αύριο που γίνανε χθες, σαν όλα τα όνειρα που ο χρόνος παγώνει, που ο χρόνος παγώνει. Φοβάμαι τις λέξεις που γίναν σιωπές, που όταν γελάς είναι πια σαν να κλαις. Γυρνάς με κοιτάς και ο χρόνος τελειώνει. Πατάω λίγο, δεν έχει σημασία, θα το ακούσετε στο CD κανονικά. Για να πω ένα μήνυμα που έστειλε εδώ ο ακροατής και έχει μια αξία, ο Σπύρος Σου. Πες πριν κλείσεις, λέει, στους χαχόλους δεξιούς, τώρα εδώ χωράνε πολλοί, που παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται για όλα εκτός από τον καπιταλισμό, το παρακάτω. Τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε στο δημοτικό, άνω και κάτω τελεία. Τάξη εναντίον τάξης. Ας κρεμίσουμε τον κόσμο αυτό. Αυτός είναι ο Λούθερ Μπλίσετ και το τραγούδι λέγεται «Ακόμα εδώ». Ακούσαμε τους στίχους, ακούσαμε το τραγούδι, ακούσαμε και το μήνυμα του Σπύρου Σου που τα αφήσαμε τα πράγματα όπως ήταν στο δημοτικό, τάξη εναντίον τάξης, όχι Τετάρτη με την Τρίτη. Εννοεί κάτι άλλο ο άνθρωπος. Καμιά φορά χρειάζεται και μια διευκρίνηση. Κάτι περίπου ίδιο, μην φανταστείτε ότι είναι και πολύ δύσκολο αυτό που λέει ο Σπύρος Σου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία. Ακολουθεί μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο Τρίτη. Γεια σας. Έλεγα να κάνουμε μια μυθοπλασία. Για πες. Έλεγα, ας πούμε, ότι είσαι υπουργός υπεύθυνος, ας πούμε, για τα οικονομικά μιας χώρας, η οποία χρωστάει πάρα πολλά λεφτά και εσύ κανονίζεις αυτή η χώρα να δανείζεται για να ξεπληρώσει τα δανεικά που έχεις κανονίσει και εσύ, όντας στο υπουργικό, γύρω από τα Υπουργεία Οικονομικών, έτσι, να έχεις δανειστεί εδώ και πολλά χρόνια για να υπεχρεώσει αυτή η χώρα. Και φυσικά χαίρεσαι, επειδή αυτή η χώρα παίρνει πάρα πολλά δανεικά και ποδοπατάς το λαό ουσιαστικά και είσαι τελείως αδίστακτος. Αυτό προφανώς το κάνεις γιατί, ας πούμε. Προφανώς κάτι έχεις να βάλεις στην τσέπη σου, έτσι. Ένα ποσοστό, ας πούμε, της τάξης του 1% που ακούγεται πολύ μικρό σε 10 δισεκατομμύρια, είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτή είναι η μυθοπλασία. Ελπίζω ότι την κατάλαβες και να μην είσαι στουρνάδι. Πριν από λίγο καιρό, ο διοικητής της ΕΙΔΑΠ, νομίζω, είπε ότι οι ταμιευτήρες είναι γεμάτοι με νερό και κανονικά θα έπρεπε να γίνει μείωση την τιμή του νερού. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν τώρα που είναι κρατική η ΕΙΔΑΠ στέλνουν κατασχέση για το σπίτι, όταν θα γίνει ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή τι θα έχουν στο σπίτι με το καλάθνικο. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Μιχάλης, μουσικός είμαι. Γεια σου, Μιχάλη, μουσικέ. Κοίταξε, έχω ανεβάσει στο YouTube ένα τραγούδι, δικό μου είναι, που λέει ότι ο Χριστός είναι θνητός και πέθανε. Και λέγεται ο τίτλος του «Θεός απάτη». Άπαπα, να τα ακούσουν αυτά οι παπάδες που σοκάρονται με τα gay parade. Ναι, σωστά μιλάς. Να σε αφορήσουν μια για πάντα. Είσαι αληθινός, σε πάω. Είμαι αληθινός, αφού παίρνεις το αληθινό ραδιόφωνο. Έτσι, γεια, γεια. Γεια. Πού είσαι, φίλος? Έλα, φιλαράκι, τι κάνουμε? Καλά είσαι? Όμορφα. Να σου πω κάτι, βλέπω το κάνεις ψιλοκοκό, ε. Ποιο? Έλα τώρα, ξέρεις. Δεν ξέρω, βοηθά. Έλα, στο μπάσκετ, την πορτοκαλί, την μπάλα με τα σφυριά. Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με το μπάσκετ? Μπαλίτσα, φίλε, μπαλίτσα, παράγκα, φορέβα. Τώρα με το Βαγγέλη, τον έχετε πάρει για τα καλά, τον έχετε πάρει και δεν μιλάς κιόλα. Το κάνεις ψιλοκοκό. Έλα, ρε φίλε, τώρα ποιος ασχολείται με το μπάσκετ? Άσε που τώρα εμείς δεν χαλάμε δυνάμεις να παίζουμε στην Ελλάδα. Εμείς δείχνουμε την αξία μας στις Ευρώπες. Our Europe, φίλε. Our Europe. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα στη ζωή μου, θέλω να ασχολείσαι λίγο πιο πολύ με τα αθλητικά. Και ειδικά όταν σας έχουμε στην αποκάτω. Στην αποκάτω δεν το βλέπω να ασχολούμαι και πολύ. Διόρθωσε το λίγο. Είμαι αδιόρθωτος. Έλα, τι έγινε, να σου ρωτήσω κάτι. Έλα. Έχω ένα όνειρο, να σου πω. Για πες. Λοιπόν, θέλω να σε δω να κάνει πορεία στους απολυμμένους από το ριζοσπάστη και τι στον κόσμο. Έχει απολυμμένους ο ριζοσπάστης, μη με σοκάρεις. Βέβαια, κανονικά. Και έχει και όταν έφτιαχναν το σπίτι του λαού εδώ πέρα. Γεια στάσου, κάτσε. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά που λέω? Μη λες τέτοια. Δεν λέω τέτοια. Α, εντάξει, έλα, γεια. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι το σήκωσες. Πίστεψέ το, είμαι εγώ. Το πιστεύω. Λοιπόν, επειδή σε παίρνω πολύ καιρό, από τότε που το τελευταίο διάγγελμα του Σαμαρά που έλεγε ότι θα σηκώσει, λέει, την Ελλάδα όρθια, μπορείς να μου λύσεις την απορία σε ποια στάση ακριβώς θα τη σηκώσει? Ένα ασθενή όρθιο με τη μία δεν μπορείς να το σηκώσει. Εσύ σε ποια στάση νομίζεις ότι μπορεί να τη σηκώσει? Στα τέσσερα, ας πούμε, ότι μπορεί να τη σηκώσει. Τώρα τι στάσεις είναι αυτές? Καλά, έχετε και εσείς βρώμικο μυαλό. Σε ένα συνειρμό κάνω, της Αγίας Τριάδας ήταν. Έβαλες κι άλλο ένα και έγινε της Τετράδας, στα τέσσερα. Άντε, γεια. Ο συνειρμός εκεί πάει. Βρωμιάρα. Έχει καταλάβει τι σα περιμένει, έτσι. Τι μα περιμένει? Θα μα πηδήξει ο Τατσόπουλο, θα είμαστε η άλλη μισή Αθήνα. Ποια άλλη μισή Αθήνα, εγώ? Πίδα μα Τατσόπουλε. Πίδα μα Τατσόπουλε. Άκουσα σου πω. Αν έγινε ο Τατσόπουλο τώρα, θα έλεγε τελείωσε η Αθήνα. Τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, φιλαράκι. Αν έχει περάσει καιρό, θα έχει πηδήξει μέχρι τότε. Ναι, γιατί τόσο καιρό από τότε που έχει κάνει πόσο πιο. Σωστό, σταματάει το εργαλείο, δεν σταματάει. Φιλαράκι, να σου πω όμω. Έχει καταλάβει τι κονσερβοκούτι έχουμε εμεί εδώ πέρα, έτσι. Ντολμαδάκι. Όχι, φίλε. Τόνο. Βαμμένο ροζ. Αχ, παπά. Βαμμένο ροζ, κονσερβοκούτι από φασολάδα. Αλλά τι έχει γίνει τώρα? Επειδή έχουν έρθει κάτι περίεργοι μοδάτι έτσι εκεί πέρα, γκέτσιδες, μας έχουν βάλει και έχουμε βάλει και κάτι στάμπες του πράσινου ήλιου. Δεν έχω καταλάβει γιατί βέβαια, αλλά το κάνουμε και αυτό. Θα τη φάτε από κονσερβοκούτι με πράσινες στάμπες. Απαπαπαπα. Είναι και αυτές οι παλιοπαρίες που κάνετε εσείς. Έχετε λερώσει ακόμα και τα κονσερβοκούτια. Είναι, εννοείται. Ρεζίλιδες.